Hałasują sobie, ale bardzo, bardzo taki sposób, powiedziałbym, uporządkowany z jednej strony akustycznie, z drugiej elektronicznie. Johannes Frisch i Rolf Wechowski na płycie Which Cloud You Are Coming From, wydanej przez wytwórnię Monotype Records. Jest również pytanie. Jest pytanie? Tak. Czy zagramy nową płytę Primusa? Niech spojrzę na zegarek. Dzisiaj bez szans. Oj, nie wiem, nie wiem. Nie sądzę. Ważna rocznica. Ale właśnie, bardzo ważna rocznica. 3 dni temu, dokładnie, minęło 10 lat od śmierci Johna Peela. Jakoś niezbyt to gorąco celebrowane w Polsce. No ale z drugiej strony, z jednej strony zrozumiałe, bo to dla Brytyjczyków niezwykle ważna postać radiowa. Natomiast z drugiej strony nie było takiego DJ-a radiowego, w ogóle drugiego, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową ostatnich kilku dekad. Nie było takiej drugiej osoby, bo po prostu nikt nie prześcignął Johna Peela i pewnie już nie prześcignie ani w szerokości zainteresowań muzycznych, ani w liczbie zespołów, które wspierał, gatunków, które odkrywał, ani zdecydowanie w liczbie wykonawców, których zapraszał na sesję do BBC i którzy realizowali nagrania specjalnie dla jego audycji. To prawda, no, my takiej osoby nigdy nie mieliśmy, która by w taki sposób przeprowadzała słuchaczy różnych pokoleń urodzonych w różnych dekadach i która by zawsze wyszukiwała rzeczy rzeczywiście najbardziej wartościowe i takie, na których bardzo silnie odcisnęłaby swoje piętno, mówiąc, to są artyści, którzy na pewno za jakiś czas będą znaczyć wiele. Pamiętam, we Francji starał się to robić Bernard Lenoir. W France Inter miał swoje audycje, miał także właśnie takie sesje wzorowane na Peelu. No tyle tylko, że Peel robił to znacznie wcześniej i te zespoły, które pojawiały się w paryskim studiu radiowym, one wcześniej oczywiście występowały u Johna Peela. Ale w przypadku Peela to mamy kawał historii radia. Pamiętamy doskonale, jak to wyglądało kiedyś, kiedy nie puszczano płyty i próbowano to obejść. No to John Peel po prostu zapraszał muzyków, którzy grali na żywo i w ten sposób miał materiał, który prezentował później w audycji. No a później ci muzycy mieli materiał. Czasami to były jedyne sesje, pierwsze sesje, wyjątkowo wartościowe, wyjątkowo rzadkie sesje. No, w zależności od statusu tych artystów oczywiście. Wiele z tych sesji to są dokumenty wczesnych nagrań bardzo ważnych artystów późniejszych. Ja tak sobie przeglądam listę, nie wiem, czy zaglądałeś w ogóle do listy 130 ulubionych singli Johna Peela, która została opublikowana dopiero po jego śmierci. To zdaje się rok po jego śmierci zajrzano do tego pudełka, które zawierało, drewnianego, które zawierało największe skarby. No i jest to wybór dość zaskakujący. Nie ma tutaj na przykład tych wszystkich, albo większości przynajmniej, tych zespołów z lat 80., czy to jest początku lat 80., z nurtów nowofalowych, z którymi się utożsamia, no, w Polsce bardzo się utożsamiało silnie Johna Peela. I ja przynajmniej bardzo silnie kojarzę go właśnie z tymi latami 80., choćby z tymi pierwszymi sesjami, na które ja trafiałem, czyli New Order, Joy Division, zespoły, które nagrywały dla niezależnych wytwórni brytyjskich na początku lat 80. Tak, bo przede wszystkim kojarzymy jego nazwisko z tym, co działo się od końca lat 70., czyli wraz z nastaniem nowej fali i całej filozofii do it yourself. John Peel był bardzo ważnym ogniwem w rozpowszechnianiu tego rodzaju muzyki, młodych zespołów, które wtedy startowały, które na muzyce punkowej budowały swoje legendy z całym nurtem niezależnym i tego, co wydarzyło się w latach 80. i później także w latach 90. Ale John Peel miał swoich ulubieńców oczywiście i miał takich artystów, których zapraszał na sesję wielokrotnie. Są na tej liście 130 artyści rock'n'rollowi, są artyści soulowi, jest reggae, jest zjawisko Northern Soulu, tego brytyjskiego, wyjątkowego. Są grupy progresywno-rockowe, artyści, których w dużej części kompletnie nie znam, ale jest wreszcie rekordowa zupełnie obecność, 11 singli. I w ten sposób Johna Peela nie czytałem, no ale pewnie też coś mi umknęło z jego późnych działań. 11 singli Jacka White'a lub grupy The White Stripes. Mhm. I są to w większości rzeczy z wczesnego etapu działalności tego zespołu. No ale my też wybraliśmy coś od siebie. Takie podróże sentymentalne trochę i to będą... Postanowiliśmy wybrać po jednym utworze. To oczywiście jest drobiazg i taki drobny hołd dla Johna Peela, ale mamy swoich ulubionych artystów, wykonawców, no i takie płyty, takie nagrania, które poznaliśmy dzięki Peelowi. Oczywiście. I teraz ja z mojej strony pokażę twarz Peela jako człowieka, który de facto odkrył zjawisko krautrocka dla świata anglosaskiego, a pewnie gdyby nie tak mocno wyrezonowało w świecie anglosaskim, no to pewnie też do nas nie dotarłyby te wszystkie płyty. I to jest bardzo ważny moment, jeśli chodzi o poznawanie tej estetyki muzyki psychodelicznej niemieckiej. Rok, lata 73, 74 i 75, kiedy ten zespół już w takim dojrzałym stadium, już może nawet przed tym takim stadium bardziej popowym, przyjeżdża i gra trzykrotnie dla Johna Peela i między innymi nagrywa piosenkę, utwór Mighty Girl. Grupa Ken z sesji zarejestrowanej dokładnie w 1975 roku, ostatniej ich sesji dla Johna Peela. A czy wiesz, Jacku, jaka była ostatnia sesja umówiona u Johna Peela? Która się odbyła? Która się nie odbyła, bo John Peel zmarł wcześniej. Ostatnia umówiona za jego życia jeszcze na grudzień 2004 roku, to była grupa Sun. Ta sesja się zresztą odbyła i co więcej, materiał z tej sesji ukazał się, został wyemitowany. Nie wiem, czy się ukazał nakładem tej wytwórni, która stale publikowała tak, te materiały BBC, czyli Strange Fruit Records, ale na pewno jest do zdobycia. Wydała go sama grupa Sun. No i na stronie tej formacji można również znaleźć link do utworu w postaci cyfrowej. To jest taki jeden 20-minutowy utwór. Myślę, że no właśnie, gdyby żył, to zaprosiłby i Scotta Walkera. Może spotkali w studiu BBC tak naprawdę. Mój wybór może jest bardziej oczywisty i związany z tym, jakie znaczenie miały sesje Johna Peela dla tego, co zdarzyło się w latach 80. i 90. dla recepcji muzyki brytyjskiej, młodych zespołów brytyjskich, ale to także pokazuje to, jak Peel doskonale obserwował to, co działo się na Wyspach Brytyjskich, jak wiele słuchał, jak był czujny i jak reagował na zaproszenia. To będzie absolutnie jedna z czołowych brytyjskich formacji lat 90., która zaczynała jednak pod koniec lat 70. i to właśnie wtedy została już dostrzeżona przez Peela. Zespół Pulp po prostu. Jarvis Cocker założył swój zespół mając 14-15 lat w 78 roku i we wspomnieniach opowiada, że bodaj w 81 roku do Sheffield, czyli do jego rodzinnego miasta, przyjechał John Peel ze swoim programem. Wszyscy oczywiście przyszli zobaczyć, jak to się odbywa, i on też poszedł i w ręku miał kasetę z właśnie zarejestrowanym pierwszym materiałem. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, co powiedział Peelowi, natomiast dał mu kasetę. Peel powiedział, że posłucha w drodze powrotnej do domu. Cocker nie robił sobie absolutnie żadnych nadziei, po czym okazało się, że 5 dni później producent programu zadzwonił do domu jego babci, bo tam tylko był telefon. Cocker nie miał i okazało się, że było to zaproszenie na sesję do Londynu dla zupełnie nieznanego wtedy zespołu Pulp. I tak też 7 listopada 1981 roku zespół Pulp zarejestrował swoje pierwsze 4 utwory właśnie dla Johna Peela. Później zaczął wydawać już swoje regularne płyty i jak mówi Cocker, właściwie nie wie, dlaczego tak się stało, że pomiędzy pierwszą a drugą sesją było 12 lat. 12 lat jakichś takich dziwnych podchodów, spotkań, umawiania się na sesję, no ale później już od 93 roku, jak spojrzymy na listę sesji u Peela, to jest 93 rok, 94, 95 i później w 2001 roku z okazji 40 lat pracy w BBC, Pulp został również wyróżniony i zaproszony. No to był taki bardzo silny związek Cockera i Johna Peela. Ja wybrałem dla Państwa rzecz absolutnie oczywistą, ale ta wersja, przyznaję, bardzo mi się podoba i to był koniec koncertu zespołu Pulp zarejestrowanego dla Johna Peela w Birmingham Academy 31 października 2001 roku. Tutaj wszelkie zapowiedzi są zbędne. seconds time, she said. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? Sit down, see what I can do. Took her to a supermarket. I told her why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. She just laughed and said, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling here. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. We took flights above the shop. Could you? Yeah. Jarvis Cocker powinien podziękować babci, że odebrała ten telefon od producenta Johna Peela w 1981 roku. No i tak rozpoczęła się ta długoletnia znajomość, później chyba także zażyłość i przyjaźń z Johnem Peelem. No a to fragment ostatniego koncertu i sesji dla Johna Peela z Birmingham, 31 października 2001 roku. Come on People. Wielkie podsumowanie tych kilku sesji dla Peela. Coś z zupełnie innej beczki, choć do nagrań związanych z Mironem Białoszewskim no chyba ze dwukrotnie wracaliśmy do tego zestawu nagrań. No, jakie ładne zdjęcie. Jarvisa Cockera jeszcze tutaj To jest taki 16-letni właśnie. Tak, tak, to jest 16-letni Jarvis Cocker. Wszyscy chodzi do tego samego jedynego fryzjera w Sheffield. Czy zwrócić uwagę. No cudowny, cudowny. To można... Co to jest za wydawnictwo? A, to jest po prostu komplet sesji Dla Johna Peela, BBC, ale także była taka krótka seria płyt, które ukazały się w 2006 roku, wydane przez Island. Tam było między innymi Echo and the Bunnymen, to była PJ Harvey, tam był House of Love i właśnie był Pulp. Dobra, to Białoszewski w każdym razie. To też są sesje. Też są sesje, tak. I stało się coś bardzo ciekawego, dlatego że ta płyta zaczyna, ta płyta, zestaw tekstów Białoszewskiego, czytanych przez niego samego, nagrywanych na magnetofon przez pół życia w zasadzie, stał się przedmiotem no, różnych montaży, wersji i wyszła bardzo ciekawa płyta Asiminy, zatytułowana Biało, z okładką odpowiednio, na którym Asimina przedstawia swoje wersje, swoje odpowiedzi na wiersze Białoszewskiego, na teksty różnego typu Białoszewskiego, które nie na swój sposób śpiewa. Bardzo to jest urokliwa. Recytuje, śpiewa w dwóch utworach, wykorzystuje także oryginalny głos Białoszewskiego, tak, tworząc tak taki swoisty rodzaj dopowiedzeń, czy też dialogów. I to jest coś, na co myślę, że wszyscy ci odbiorcy tego zestawu Białoszewskiego, który się ukazał nakładem Boat Records, czekali. Tak mało brakowało, Cudu. Taki tytuł nosi utwór, w którym Asia Mina występuje wspólnie z Mironem Białoszewskim. Biało. To jest album, który dopełnia kolekcję Mirona Białoszewskiego, tych zamówień, reinterpretacji, inspiracji, które pojawiły się nie tak dawno w wytwórni Boot Records, a to jest album, który wieńczy, jest takim uzupełnieniem tej kolekcji. Bardzo piękna płyta. To teraz szybciutko, bo takie rzeczy nam umykają czasami, a to jest nowość z gatunku po prostu znakomitych płyt, które się też, płyta, która się też ukazała w Polsce, z tym, że nie jest to nowość, to jest wznowienie albumu, który oryginalnie pojawił się w 2007 roku, ale tylko na płycie CDR, bodaj w 200 egzemplarzach czy w 100 egzemplarzach dystrybuowanej. Na tej płycie pojawia się dwóch artystów, duet Dag Rosenqvist, Szwed, występujący również jako Jasper TX i dużo bardziej, myślę, znany w Polsce Rutger Zuiderwelt, znany znów pod pseudonimem Maschine Fabrik, dużo lepiej. Oni nagrali w 2007 roku taką płytę Wintermusik, która z jednej strony jest jakąś wizją ambientu, ale z drugiej strony jest pójściem w stronę może trochę Fenesza, niezwykle ciekawym, dlatego że mamy tutaj mnóstwo utopionych w tych dark ambientowych plamach instrumentów i nie tylko gitara, również przetworzony fortepian, trąbka i tak dalej, i tak dalej, do odkrywania na długie jesienne wieczory. Dag Rosenqvist i Rutger Zuiderveld. Światło w listopadzie, Luz i November z płyty Wintermusik, którą wznowiła właśnie polska wytwórnia Zoharum Records. I to już jest koniec dzisiejszego wydania HCH. Gdzie jeździ 161? Tego nie wiemy, ale dowiemy się i za dwa tygodnie Państwu o tym doniesiemy. Na koniec Fire Orchestra, to jest nasze zaniedbanie, do tej pory tego nie było, tak z płyty Enter. To prawda. Enter Part 1 i to już będzie do końca, do drugiej w nocy, a my spotkamy się za dwa tygodnie. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Do usłyszenia. Dobranoc.